الرحمن الرحيم فالعدل خروجه عن صيغته الأصلية طالبان فرن دعدل كسنة سبحث شوئ داغي معنى لغوي إن زمانه شوئ استلاحي تعريب خمسانيب خفل معنى كرهو او سباز اعتراضاتم وارد شیو داغی جوابات شیو غصو ننی سبق که دا اعتراض واردی گی که تعریب دا عدل لی که سیغا خو ویلے کی گی سیغا عبارت دا حیعتنا سیغا دا حیعت او د مادینه او اسم هم عبارت ده د هیئت او د مادینه نو لازم شو اخراج د کل عن الکل او دا باطل له خبره ما نور صحیح کنه اعتراض داسې وکي چې مصنف رحمه الله وایي چې عدل خو خروج د اسم ده د صیغه اصلینه نو صیغة عبارت ده د هیئت او د مادینه او اسم عبارت ده د هیئت او د مادینه نو دا خو لازمیږي اخراج د کله عن الکل او دا باطل دی. تاسو جواب وکئ چې صیغة عبارت ده د هیئت نه صیغة عبارت ده د هیئت نه اخراج د کل عن الکل نه لازمی اوس نو په دې باندې اعتراض اوس دا واردېږي چې ټیک ده اخراج د کل عن الکل نه لازمیږي خو اخراج د کل عن الجز لازمیږي څه کې ده لازمیږي اخراج د کل عن الجز جواب دا دی چې اسم عبارت دی د مادې نه اسم عبارت دے دما دینا بے دا اعتراض پدے مقام کے واردی گی چستا تعریب دا عدل دا صادقی گی پا اسما محذوفت الاعجاز باندے تعریب دا عدل لے صادقی گی پا اسما محذوفت الاعجاز باندے لکه یدین او دمین یدین او دمین ذکر دوی که هم خروج را غلی ده ده صیغه اصلی نه نه پکار دادا چه دیتا ده هم عدل اویلیشی جواب داده چه عدل عبارت ده ده خروج ده اسم نه عدل عبارت ده ده خروج ده اسم نه ده صیغه اصلینا ده هیئت اصلینا و سرد بقا د مادینا سرد بقا د مادینا او دل د په یدین او دمین کې ماده باقی نه ده دلته ماده باقی پاتې شوی نه ده د دیو جن تعریب د عدل دا په اسماء محذوفه الاعجاز باندې نه صادقیږي نو په دې باندې دا سوال واردېږي چې ته وایې عدل دې ته وایي چې خروج د اسم دی د صیغې اصلي نه سره د بقا د مادې نه نو تعریب د عدل دې نه صادقیږي په ثلاثه او په مثلثه باندې ځکه چې هلته ثلاثتون کې تغییر راغلی دی بغیر د بقا د مادې نه تغییر دا راغلی چې هلته د ثلاثتون نه تا حذف شوی ده کوم نه حذف شوی هلته ماده باقی نه ده پاتې نو تعریب د عدل له به په ثلاثتون په ثلاثه او په مثلثه باندې نه صادقیږي هلته تغییر راغلی دی او تغییر راغلی دی په حذف د تا سره پای کې تا حذف ده جواب دا دی چې عدل دا خروج د اسم دی د صیغه اصلی نه سره د بقا د مادې نه خو مراد د بقا د مادینه بقا د مادی د حروف اصلیه و ده بقا د حروف اصلیه و ده او تا هلته زائده ده تا اصلی نه ده هلته تا څه شی ده زائده ده خجی به دا اعتراض واردیږي که تعریب د عدل لصادقیگی به مغایرات و قیاسیه و بنده تعریب د عدل لصادقیگی مغایرات و قیاسیه و بنده لکه داعین او رامین لکه داعین زکه په دې دواړو کې هم تغییر راغلی دی لیکن څه شوی دی تغییر راغلی دی او حالان کې دې ته څوک عدل نه وایي د هغې جواب دا دی چې ګوره عدل دې ته ویلې کېږي چې دې کې به خروج خو راغلی وي د صیغې اصلي نه خو دی به په بله صیغه کې داخل شوی وي د یوې نه به وتلی وي او په بله صیغه کې به داخل وي خو دا به مغایر وي د اولا نه د صیغې اولا نه به څه وي ده مغایر به وي هغه دا چړمبنۍ صیغه به لاندې د اصل یو قاعدې د لاندې داخل وي خو لیکن دویمه صیغه به تحت الاصل والقاعده نه وي دا دویمه صیغه به د قاعدې او د اصل د لاندې نه وي او دلته داعین او رامین دواړه د قاعدې د لاندې دي دواړه د قاعدې د لاندې دي نو که ځای کې دا تغییر راغلی دی که نه نو دا د یو قاعدې او د اصل د وجه در کې تغییر راغلی دی خیال هم دی که نه دی او په عدل کې به تغییر راغلی وي خو په غیر د قاعدې نه څه شي نه په غیر د قاعدې صرفي نه حجي به دا سوال واردیږي چې ستا تعریف د عدل دا صادقیږي په مغایراتو شازه باندې دا سوال لګران دی ښه تعریب د عدل لصادقیږي په مغایراتو شاذ او باندې لکه دا غیر لپاره مثال را واخلی اقوسین او انیوبینا څه شی اقوسون او انیوبین را واخلی ځکه اقوسین چې کوم دی دا جمع د څه شی ده نکن اقوسین جمع د قوس ده او انیوبین جمع د چا ده انیوبین جمع ده ناب ده ناب جمع ده چی شده؟ ناب انیوبین جمع ده ناب ده او دا دواره دا اجوفو ندی دا دواره چیش ندی؟ دا دواره دا اجوفو ندی او قاعده پا اجوفو که داده چه دا با پا وزن دا فعالین بانده را غلیوی خبر معنی پوی کنه قاعده پا کسی شده پا اجوفو که چه دا دواره پا وزن دا فعالین بانده را غلیوی او دل نه دلته پته مونږ ته ولګېدله چې دا دواړه معدول دي د چا نه دا دواړه معدول دي د اقوسینه او د چا نه انجوبین نه دا دواړه معدول دي د اقواسین او د انیابین نه دا دواړه معدول دي د چا نه دا دواړه معدول دي د اقواسین او د انیابین نه خبره باندې تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ دواړه معدول دي د چا نه د انیابین او د اقواسین نه دا معدول دي نو چې کله د اقواسین او د انیابین نه دی معدول شوله نو پته ولګېدله چې د دې دا جمع څه شی راغلی دی اقوسین او انیابین راغلی دی نو د دې وجه نه دې ته جمع شازم وایي نو تاسو به د هغې جواب وکړئ چې دا اعتراض به هله واردېدلی د اقوسین او د انیوبین اعتراض به هله واردېده که چېرته دا دواړه د دیو جمعیت اول ځل نه معتبر شوی دی په چا باندې د دیو دا جمعیت د اول ځل نه معتبر وی په انیابین باندې چا باندې او اقواسین باندې او بیا معتبر شوی وی د دیو جمعی اخراج اقوسین او انیوبین ته او بیا معتبر شوی وی اخراج د دې دواړو اقوسین او انیوبین ته اقوسین او انیوبین ته او دلته خبره دا سنده دلته خبره دا سنده بلکې دلته چې کوم دی د اقوسین اقوس چې دی دا ابتداءا جمع شوی دی په چا باندې په اقوسین باندې بلکه قوس ابتداءا جمع شوه ده په اقواسین باندې او دا انجوبین چې کوم ده ابتداءا جمع شوه ده په چا باندې په انجاب باندې ښه انجابین ابتداءا جمع شوه ده په چا باندې نه کنه انجابین ابتداءا جمع شوه ده په انجوبین باندې نو د دې وجه نه دی ته مغایرات شازم ویلې کیږي د څه ویلې کیده مغایرات شازم دته ویلې کیږي نو که څوک دا اعتراض کی په دې باندې به اعتراض واردېږي چالکه دومره تکلفاتو ته اس اجت نشته دی دومره ځکه چې مقصود د تعریف نه هغه امتیاز د معرب دی د بعض معدانه مقصود د تعریف نه څه شی دی امتیاز د معرف دی د بعض معدانه او دا مقصود دلته حاصل شوی دی دا مقصود دلته څه شوی دی ځکه چې دلته تمیز د عدل راغلی دی د باقي عللونه دلته تمیز د عدل راغلی دی د باقي عللونه جواب دا غینه دا دی چې په مقام د تعریف کې دوه مذهب دي په مقام د تعریف کې دوه مذهب دي یو مذهب د متقدمینو دی او یو مذهب د متأخرین دی مذهب د متقدمینو دا دی چې شرط په تعریف کې هغه څه شی دی امتیاز د معرب دی د بعض معدانه او مذهب د متأخرین دا دی چې شرط په معرب کې هغه امتیاز دی د کل معدانه د جميع معدانه او مختار پنیز د مصنف رحمه الله باندې هغه مذهب د چا دی د متأخرین دی هغه څه دی مذهب د متأخرین دی او شو په دې معنی بس نه